Nie ma to jak własna firma. Dziś z dziennikiem, gazetą prawną, poradnik, a w nim gdzie szukać dofinansowania, jak płacić niższe podatki. Jutro księga podatkowa. W środę Sage Symfonia Start, program do uproszczonej księgowości. Zakładam i prowadzę firmę. Poradnik dziś z dziennikiem, gazetą prawną. Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Nowa seria płyt Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Nagrania pierwsze 1952-1960 oraz muzyka baletowa i filmowa. Pierwsze dwie części kolekcji z muzyką wybitnego kompozytora i jazzmena już w sprzedaży. Albumy z serii Krzysztof Komeda w Polskim Radiu do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Jazz Forum, Jazz Press, Jazzarium.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Uwaga, do naszej planety zbliża się z niesamowitą szybkością ogromna... Kometa? Nie! Kosmiczna oferta wyprzedażowa w Citroenie! Tylko teraz, tylko dla najszybszych. Kosmiczna oferta wyprzedażowa na wszystkie modele Citroena z rocznika 2014. Citroen C3 z klimatyzacją, radiem CD i lakierem metalizowanym już za 22 200 zł w kredycie 50 na 50. To najlepszy moment, żeby kupić Citroena. Pospiesz się, póki masz pełen wybór. Rafał Majka, polecam. Citroen. Creative Technology. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 17 listopada. Marcin Łukawski, dzień dobry. 7 minęła, serwis Małgorzata Maliborska i Beniamin Filip. A w tym serwisie o dwóch sukcesach PiSu i PSL-u, tak wybory samorządowe podsumowują politolodzy. Zatrzymaniu czterech mężczyzn podejrzanych o napad na kantor w Jabłonce. I antykoncepcyjnym zastrzyku, który niedługo ma być dostępny w najbiedniejszych krajach. Na początek dobra wiadomość. System informatyczny w PKW wreszcie działa sprawnie. Przeliczono już prawie połowę protokołów do głosowania. Do tej pory były kłopoty i wciąż opieramy się na sondażowych wynikach wczorajszych wyborów. Do sejmików wojewódzkich PiS zdobył 31,5% głosów, Platforma 27,3%, PSL 17%, a SLD, Lewica razem niespełna 9%. Teraz opinie politologów zebrał je Przemysław Pawełek. Mamy do czynienia z pewnym załamaniem dotychczasowej dominacji Platformy Obywatelskiej. Tym razem wygrał kto inny, mówi dr Norbert Maliszewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Dwa sukcesy, sukces PiSu i PSL-u. PSL powtórzył dobre wyniki, jakie zwykle osiąga w wyborach samorządowych. W opinii profesor Ewy Marciniak, politologa z Uniwersytetu Warszawskiego, PiS swoją wygraną zapewnił sobie silny efekt psychologiczny przed wyborami do parlamentu. Platforma na drugiej pozycji nie wypadła jednak aż tak źle, bo przegranym jest tu kto inny. SLD rzeczywiście wielki przegrany, właściwie czerwona karta za brak zjednoczenia lewicy. Polityczne partie skupiają na sobie największą uwagę. Nie można jednak zapomnieć, że w mniejszych gminach często zwycięzcami są lokalne komitety, mówi dr Sergiusz Trzeciak z Kolegium Civitas. Często wygrywają wybory na wójtów, burmistrzów, a nawet prezydentów miast kandydaci niezależni. Dr Trzeciak przypomina też, że istotne znaczenie będą miały efekty głosowania na prezydentów dużych miast, które w części przypadków rozsądzi zapewne dopiero druga tura. Przemysław Pawełek, Polskie Radio. PKW wciąż liczy głosy. W środę powinny być oficjalne pełne wyniki głosowania, zapowiada sekretarz komisji Kazimierz Czaplicki. Jeżeli nic się nie zdarzy nadzwyczajnego znowu, z systemem zwłaszcza, no to myślę, że najpóźniej w środę byśmy te wyniki podali. PKW nie tylko liczy głosy, zajmie się także sprawą błędnie wydrukowanych kart do głosowania. W Raciborzu do komisji numer 19 i 20 trafiły zamienione paczki z kartami. Przez kilka godzin mieszkańcy głosowali na błędnych kartach. W sumie unieważniono 424. Edyta Pożniak. Państwowa Komisja Wyborcza zapowiada, że wyciągnie konsekwencje wobec tych członków komisji obwodowych, którzy dopuścili się zaniedbań i wydali błędne karty do głosowania. Do tego dojść nie powinno, mówi członek PKW Bogusław Dauter. Wszystko to jest przekazywane komisyjnie. Dane na kartach do głosowania są weryfikowane, można powiedzieć, podwójnie przez dwa niezależne zespoły. Istnieje możliwość, że do pomyłki doszło wcześniej, czyli na etapie drukowania kart, mówi sędzia Stanisław Zabłocki. To się niestety zdarza przy każdych wyborach. To były najdroższe wybory w historii. Szacuje się, że kosztowały prawie 290 milionów złotych. Edyta Pożniak, Polskie Radio. Przesłuchanie prawdopodobnie dziś. 2,5 tygodnia trwało poszukiwanie podejrzanych o napad na właściciela kantoru w Jabłonce na Podhalu. Wreszcie wczoraj w Gdańsku i Olsztynie zatrzymano czterech mężczyzn. O tym, jak doszło do napadu, przypomina Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. Po obezwładnieniu właściciela gazem pieprzowym zrabowali walizkę z pieniędzmi, po czym uciekli samochodem. Już wtedy zebraliśmy ślady, które były pomocne w dalszym ustaleniu sprawców. Zatrzymanie mężczyzn nie kończy policyjnego śledztwa. Zawsze tak jest, że w przypadku zatrzymania sprawców o napady my sprawdzamy, czy ich udział można łączyć również z innymi napadami dokonywanymi na terenie kraju. Całej zatrzymanej czwórce grozi do 12 lat więzienia. Nie wiadomo, czy policja odzyskała 200 tysięcy złotych, które padły łupem złodziei. Funkcjonariusze na ten temat milczą. O opamiętanie apelował wczoraj do wiernych archidiecezji krakowskiej kardynał Stanisław Dziwisz. Metropolita krakowski ubolewa, że w Krakowie aż roi się od nocnych klubów, w których cielesność, szczególnie kobiet, jest wykorzystywana w sposób wręcz profanacyjny. A rzecznik krakowskiej kurii ksiądz Robert Nęcek wyjaśnia. Jest to wezwanie wiernych do modlitwy w intencji tych, którzy w różny sposób promują rozwiązłość obyczajów różnych domów uciech, szczególnie tu w centrum ten proceder się rozwija. Od jutra przez miesiąc w krakowskim kościele świętego Wojciecha młodzież będzie się modliła o moralną odnowę miasta. Ma być tani, łatwy w użyciu i pomóc w kontroli urodzeń. Wkrótce w najbiedniejszych krajach świata dostępny będzie antykoncepcyjny zastrzyk. Tak zwany Sayana Press ma malutką igłę i niewielki pojemniczek ze środkiem antykoncepcyjnym. Urządzenie wystarczy otworzyć, wbić w skórę i nacisnąć plastikowy zbiornik. Niepotrzebny jest do tego pracownik służby zdrowia. Umowę o stosowaniu tej metody antykoncepcji podpisało 69 ubogich krajów. Sayana Press ma kosztować dolara za sztukę. Program wspomagają Fundacja Billa Gatesa czy koncern farmaceutyczny Pfizer. Według WHO kontrola urodzeń zapobiega wzrostowi liczby ludności, pomaga w walce z HIV-AIDS oraz zmniejsza śmiertelność noworodków i liczbę ciąż u nastolatek. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Michał Gąsiorowski. To miał być finał marzenie, piękne podsumowanie tego sezonu. Tymczasem dosłownie godzinę przed meczem Roger Federer wycofał się z pojedynku z Nowakiem Dżokowiczem w turnieju Masters w Londynie. Szwajcar przyznał, że ból pleców nie pozwala mu na walkę z rywalem. Przyszedł na kort przeprosić kibiców, ale tych, którzy przyszli na finał, pewnie niespecjalnie pocieszył pokazowy mecz Serba z Andy Murrayem. Były sensacje i niestety burdy. W meczach eliminacji Mistrzostw Europy Włosi zremisowali 1-1 z Chorwatami. Podczas spotkania na San Siro chuligani z Chorwacji bili się na trybunach i podpalili race. Sędzia przerwał spotkanie. Pecha miał Gianluigi Buffon, który ewidentnie nawalił przy straconym golu. W innych meczach Islandia pechowo przegrała z Chorwacją 1-2, tracąc gola po strzale samobójczym. Holendrzy aż 6-0 wygrali z Łotwą. Belgia bezbramkowo zremisowała z Walią, a Izrael niespodziewanie pokonał Bośnię i Hercegowinę 3-0. To wina federacji, wina trenera. Jesteśmy na dnie, grzmiał jeden z piłkarzy. Powiedziałem, że Islandia przegrała z Chorwacją, przegrała z Czechami oczywiście. A propos Walii z kolei, to mieszkańcy tego kraju pewnie żyli i meczem eliminacji, ale także rajdem, ostatnią eliminacją mistrzostw świata. Wygrał Francuz Ogier przed Finem Hirvonenem i Norwegiem Estbergiem. Robert Kubica był 11 i chyba cieszył się, że to ostatni rajd sezonu. Zmęczony jestem. Nie tylko tym rajdem, szczerze powiem, ale zadowolony tak. Wyjechałem rajd dosyć spokojnie, bez żadnych rewelacji, ale i tak rytm był całkiem niezły. W tym sezonie najważniejszym celem było zbieranie doświadczenia i nauka i akurat pod tym względem na szutrach jestem zadowolony. W klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata podium zdominowali kierowcy Volkswagena. Za Ogierem byli Jari Matti Latvala i Andreas Mikkelsen. 5 meczów i 5 zwycięstw. Tak w Lidze Mistrzów grają piłkarze ręczni Vive Tauronu Kielce. Tym razem pokonali 27-25 Olborg. W plus lidze siatkarzy PGS Krabuchatów wygrała 3-2 z Lotosem Trefy Gdańska. W Tauron Basket Lidze Tref Sopot pokonał Stelmet Zielona Góra 81-77. Ranek mglisty, w dzień pochmurno i deszczowo, wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg, przejaśnienia możliwe na południowym zachodzie. Wiatr wschodni i południowo-wschodni, słaby, nad morzem umiarkowany i porywisty, ciśnienie powoli, ale rośnie. No i temperatura od 4 stopni w Suwałkach, 5 w Trójmieście, Elblągu i Łomży, 6 w Warszawie, Toruniu i Lublinie, 7 w Łodzi, Koszalinie i Przemyślu, 8 stopni w Częstochowie, Tarnobrzegu i Radomiu, 9 w Szczecinie, Poznaniu i Krakowie, 10 w Bielsku Białej i Szklarskiej Porębie, do 11 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czekasz na wyprzedaże? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na Ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych?

Celasu w naszej piosence dnia. W weekend ruszyła sprzedaż biletów na Pendolino. No, ruszyła z kłopotami. I o tym więcej mówić będziemy w wiadomościach ekonomicznych po 7:30, a teraz... Zapraszamy do Trójki. Teraz też o pociągach. Za niecały miesiąc nowy rozkład jazdy pociągów, tym razem już z kursami Pendolino właśnie. Jak się okazuje, debiut super szybkiego składu odbędzie się kosztem pasażerów kolei regionalnych i podmiejskich. Pociągi dalekobieżne, których przybędzie na torach, spowodują miejscami ograniczenie w kursowaniu składów lokalnych. Wszystko przez specjalne wymogi bezpieczeństwa związane z jazdą szybkich pociągów, m.in. Pendolino, wyjaśnia Łukasz Oleszczuk ze Stowarzyszenia Transportowego SISKOM. Konieczne jest, żeby ten pociąg Pendolino nie miał przed sobą żadnego innego pociągu, który będzie go blokował. W związku z tym muszą być duże odstępy, a za tym idzie powstają odpowiednio tak zwane większe dziury w rozkładzie, te większe okna czasowe. Są takie linie, gdzie zwiększenie liczby pociągów... Michał Stilger ze spółki Przewozy Regionalne. W tym także pociągów Pendolino wymusiło na nas wprowadzenie nieco innego rozkładu niż początkowo zakładaliśmy. Jest to m.in. odcinek Kraków-Kozłów oraz odcinek Opole-Fosowskie. Jak duże to będą dziury? Zgodnie ze składem jazdy, pierwszą wersją ogłoszoną w październiku, przerwy w kursowaniu pociągów regionalnych w kierunku Miechowa z Krakowa dochodziły nawet do 1,5 godziny. A jak było wcześniej? Pierwotnie było to około 40 minut godzina. To jest przede wszystkim pytanie do zarządcy infrastruktury. Beata Czemerajda z PKP Intercity. Jego zadanie jest najtrudniejsze, bo musi skoordynować oczekiwania i potrzeby kilkunastu przewoźników, a za tymi kilkunastoma przewoźnikami stoją pasażerowie. Ustawa o transporcie kolejowym nakłada na nas obowiązek działania w interesie pasażera. Maciej Dudkiewicz z PKP Polskie Linie Kolejowe. Kierujemy się trzema zasadami. Po pierwsze jest to maksymalne wykorzystanie przepustowości linii kolejowej. Czyli te pociągi, które szybciej zjeżdżają z danego odcinka linii kolejowej, mają priorytet. Poza tym, jeżeli przewoźnicy zgłaszają chęć prowadzenia cyklicznych rozkładów jazdy, czyli na przykład pociągów odjeżdżających co pół godziny w równym odstępie, w równym takcie, takie pociągi mają w drugiej kolejności priorytet. A jeżeli chodzi o ostatnią zasadę wynikającą z tej ustawy, to jest liczba łączna, liczba dni kursowania danego pociągu w roku. Czy widać Pendolino już tutaj w Pruszkowie? Na torach kilka razy widziałem przejeżdżające, oczywiście wygaszone. Michał Segicz, pasażer kolei podmiejskiej. Albo na testy, albo do bazy gdzieś w Krakowie. Nowy rozkład od grudnia będzie w jakiś sposób zakłócony m.in. wprowadzeniem na tory Pendolino. Mam nadzieję, że to tu się nie zdarzy. To już nawet w tym momencie, czy to będzie Pendolino, czy więcej na przykład towarowych, to po prostu lokalny ruch pasażerski bardzo na tym ucierpi. Ludzie przestaną korzystać z pociągów. Przede wszystkim to dotknie odcinki, które są obecnie dwutorowe, na których jest prowadzony ruch mieszany regionalny, czyli tutaj głównie odcinek północny, wlot do Krakowa. Pan jednak twierdzi, że problem już teraz jest i to nie pod Krakowem, a tutaj pod Warszawą. Tak, stoimy tutaj na peronie stacji w Pruszkowie. No i kolejny raz mamy taką właśnie sytuację, że pociąg stoi tutaj na torach postojowych, dosłownie 100 metrów za stacją. To tak, jest ten tak, pociąg. Tak. Ten, no i co? I mamy właśnie minutę, kiedy powinien odjeżdżać, a pociąg stoi, czeka. Będzie jechał pociąg jakiś dalekobieżny. Uwaga, po to, że czwarty w kierunku Grodziska przyjedzie pociąg bez zatrzymania. Nie wiem, czy to jest zawsze tak, że dokładnie my czekamy, ale bardzo często jest taka sytuacja, że po prostu pociąg nie startuje rozkładowo. De facto jest tak, że kolejne kategorie pociągów niższe są dostosowywane do tych pociągów kategorii wyższej. Tutaj chodzi o bieżące zarządzanie ruchem kolejowym. Główna zasada to jest obniżanie i minimalizowanie ewentualnych spóźnień. Pociąg szybki powinien przejechać trasę przed pociągiem zatrzymującym się na każdym przystanku, no bo wiadomo, ten pociąg regionalny wstrzymywał ruch tego pociągu szybkiego. Decyduje o tym dyżurny ruchu i bywa, że jest odwrotnie. Wtedy pierwszy jedzie pociąg podmiejski, ale sytuacji, gdy to pociąg lokalny ustępuje dalekobieżnemu, wciąż nie brakuje. Oczywiście odbywa się to kosztem osób, które jadą akurat do pracy lub do szkoły, jak na przykład w tej chwili. Kuba Witkowski o to pytał. 19 minut po 7. Dlaczego pokazuje wciąż idoli? Nikt nie mówi o niewoli. Radio. 20 minut po 7:00 program Trzeci Polskiego Radia, audycja poranna, czas na prasę. Teraz się Państwo trochę zdziwią, ale proszę się nie dziwić. Nie jest przed 8:00, 20 minut po 7:00. To będą tygodniki, a to dlatego, że po 7:35 dodatkowy salon polityczny Trójki Państwa gościem będzie Jacek Sasin, więc w tej chwili zajrzymy do tygodników. No i tygodnik w sieci na początek. Afera taśmowa, czy to szef CBA obalił Tuska? Takie pytanie. Puszczenie moich taśm zamknie temat i rząd upadnie. Chwalił się kilka miesięcy temu akuszer i cichy patron afery taśmowej, czyli Paweł Wojtunik, szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wokół jego roli w całej sprawie jest tyle wątpliwości, że można postawić mocne pytanie, czy to on stoi za obaleniem rządu Donalda Tuska. Wszystkie taśmy prowadzą do CBA. Taki jest tytuł tego artykułu. Wojtunik to jeden z nielicznych nagranych wysokich urzędników państwowych, który wyszedł bez szwanku z afery taśmowej, pisze tygodnik w sieci. Był pierwszym urzędnikiem państwowym, który konsultował nagrania z Wprost, jeszcze zanim wybuchła afera. Czytamy w tym tekście, dużym okładkowym tekście, w tym numerze tygodnika w sieci. Tutaj także przegrani. Po 2 latach istnienia Organizacji Ruchu Narodowego stało się jasne, że próba politycznej rewitalizacji polskiego nacjonalizmu skończyła się fiaskiem. Fakt ten jest tym bardziej znamienny, że dokładnie w ciągu tego samego czasu nacjonaliści zbudowali liczącą się polityczną siłę w wielu krajach europejskich ze spektakularnymi przykładami Francji, Anglii, Węgier, Holandii czy północnych Włoch, pisze w tygodniku w sieci Jan Rokita. Narodowcy przegrali swoją bitwę na obu frontach z Korwin-Mikkem o radykalną młodzież i z PiS-em o prawdziwych Polaków. W tym numerze tygodnika w sieci także poszukiwacze korzeni dla tysiące Polaków. Genealogia jest wręcz uzależnieniem. Niczym detektywi przeszukują archiwa, weryfikują rodzinne podania. Historie życia przodków brzmią często jak scenariusze trzymających w napięciu filmów. Są utracone majątki, jest odkrywanie szlacheckiego pochodzenia, czasem nieślubne dziecko lub zdrada. Dawniej, by objąć jakiś urząd, trzeba było mieć odpowiednie pochodzenie. To diametralnie się zmieniło w Polsce Ludowej, pisze w tygodniku w sieci Magdalena Zdort. No i jeszcze, bo tak dzisiaj coś o tym rękodziele sporo, mamy artystki. Malują, tworzą dzieła sztuki ze zwykłych pudełek, dziergają na szydełku cudne lalki, robią witraże, mydła, szyją i piszą. I niech ktoś mi powie, że życie matki jest pozbawione kreatywności. Czytamy w tekście Doroty Łosiewicz. Pani Honorata ubolewa, że polski system podatkowy nie wspiera młodych, rodzinnych firm czy przedsiębiorczych mam. Przekaz od mam artystek do innych mam jest taki. Jeśli macie ochotę coś robić, po prostu zacznijcie to robić. Takie proste. Jak trafia. Tu także takim będę prezydentem, czyli Andrzej Duda bierze się do pracy, został nominowany, no i teraz już zaczyna niemalże swoją kampanię wyborczą. W wywiadzie z Piotrem Zarembą w sieci mówi, prezydent powinien zgłaszać jak najczęściej projekty ustaw. Z czym wystąpię na początku? Z przywróceniem dawnego wieku emerytalnego. Inicjatywą, które godzą w prawa obywatelskie, wypowiem nieubłaganą wojnę, zapowiada Andrzej Duda, przypomnę, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta. O Andrzeju Dudzie także w tygodniku Wprost w tym tygodniu spory tekst, w którym możemy przeczytać: Andrzej Duda ma być lepszą wersją Marcinkiewicza. Mentalny pisowiec, ale dobrze opakowany. Nawet w PiS nie wierzą jednak, że wejdzie do drugiej tury wyborów prezydenckich. Hoffman wolał słabego Dudę zamiast silnego Brudzińskiego, ale nie przewidział, że oni się dogadają. Tak mówi polityk z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Ale temat okładkowy to wyjazdy poselskie. Tekst zatytułowany Drobne cwaniaczki. Już na okładce Wprost nowe fakty, jak posłowie trwonią nasze pieniądze. Są nazwiska, są, proszę bardzo, też kwoty, jakie wydali. Autorka tego tekstu przeanalizowała szereg dokumentów. Przez 25 lat wolnej Polski posłowie skutecznie nauczyli się korzystać z przywilejów władzy. Na wyjazdy, telefony, taksówki wydają dziesiątki tysięcy złotych. W dodatku tych rozliczeń nikt nie sprawdza. Na taksówki Krystyna Pawłowicz wydała prawie 15 tysięcy, Adam Hoffman 13 tysięcy, Przemysław Wipler 9 tysięcy. Na telefony, no i też tu nazwiska, ale jest też nowe Sławomir Neumann, ponad 20 tysięcy. Te wszystkie wyliczenia Państwo znajdą, bo to duży tekst we Wprost, który kończy się słowami: na koniec zerkam jeszcze raz do rozliczeń posłów. Wśród różnych pozycji widnieje rubryka koszty ekspertyz, opinii i tłumaczeń. W przypadku większości posłów widnieje znamienne 0 zł, pisze Olga Wasilewska w tygodniku Wprost. Także w tym tygodniku zerka na Państwa na stronie 36 znana twarz. Iran, moja droga ojczyzna. Głos. No, twarz też, tak. Wydawcy chcieli, żebym napisał książkę trochę o mnie, o kulisach festiwali opolskich, o Eurowizji, czyli książkę celebrycką. Chcieli, odmawiałem, mówi Artur Orzech, iranista, znany dotąd jako dziennikarz muzyczny. No i dalej opowiada o Iranie. Islamiści to nie fundamentaliści, ale znawcy islamu. W Polsce uzus społeczny jest jednak ważniejszy niż wiedza i prawda. Iran jest ciągle takim straszakiem. Co jakiś czas trzeba sprawdzić, czy w irańskich elektrowniach atomowych ktoś czegoś nie kombinuje. Mówi Artur Orzech Magdalenie Rigamonti. I ten wywiad w tygodniku Wprost w tym tygodniu. I na koniec, do pooglądania chyba trochę bardziej, ale o tym, jak zmieniają się hotele, żeby nadążyć za klientelą, żeby skusić sztuczki i sztuki hotelowe, bo hotele prześcigają się w pomysłach, by olśnić gości, wyróżnić się na rynku. To już nie tylko noclegownie, ile dzieła sztuki, a czasem wręcz instytucje kultury. Jakie festiwale, jakie pokazy, jakie imprezy organizowane są, to znajdą Państwo w tym tekście, okraszonym zdjęciami, no także hoteli niezwykłych. To jest hotel, część hotelu w stanie Washington, w USA. No takie właściwie bungalowy na drzewach. Żeby do nich się dostać, trzeba przejść kładkami zawieszonymi gdzieś tam wysoko nad ziemią, między drzewami. Ale w tych wszystkich domkach, które tak naprawdę są domkami na drzewach, luksusów co nie miara, po to, by gość, mimo że mieszka nad ziemią, mógł ten luksus poczuć. No niby troszkę takie marzenie z dzieciństwa, żeby mieć domek na drzewie, ale jednak luksusy są. To w tygodniku Wprost. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Artur Orzech nas słucha w tej chwili, więc serdecznie pozdrawiamy i machamy do niego. To po pierwsze, po drugie 15 000 na telefon i 20 na... Nie, przepraszam, 15 na taksówki, a 20 na telefon. Krystian Hanke, tygodniki, dziękujemy. Follow me down to the water, through the trip wires in your head, through the seven layers of your holy bed. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. LED TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1390. LED TV 100 Hz LG 32 cale za 890. Laptop 15 cali Packard Bell marki Acer. Procesor Intel. Dysk 500. Grafika Intel HD za 890. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania Insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Skrót wiadomości, Benjamin Filip. Awaria systemu informatycznego Państwowej Komisji Wyborczej opanowana, zapewnia sędzia Andrzej Kisielewski z PKW. System się troszeczkę zreformował i działa już satysfakcjonująco. Ale wyniki wczorajszych wyborów samorządowych nadal są tylko cząstkowe. Według nich PiS wyraźnie wygrał w Małopolsce, tam zdobył 42% głosów i na Podkarpaciu 46%. Z kolei Platforma najlepszy wynik uzyskała w województwie pomorskim 37%. PSL najlepiej poradziło sobie w województwie mazowieckim 34%. W jakich miastach za dwa tygodnie będą wyborcze dogrywki? O tym w serwisie o 8:00. W Brukseli dziś spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów Unii. Głównym tematem konflikt na Ukrainie. Ministrowie mają rozważyć zaostrzenie sankcji wobec Rosji. Niewykluczone, że do listy osób objętych sankcjami wizowymi i finansowymi dopisane zostaną kolejne nazwiska. Koniec epidemii eboli w Demokratycznej Republice Konga. Władze w Kinszasie ogłosiły oficjalnie, że epidemia gorączki krwotocznej została zażegnana. W tym roku pochłonęła 49 ofiar, 17 chorych udało się uratować. To wszystko teraz w serwisie o 8:00. Prezydent Rosji, który broni swojej polityki w sprawie Ukrainy. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Nie tylko serwery Państwowej Komisji Wyborczej zawiodły w ten weekend. Falstartem zakończyła się inauguracja sprzedaży biletów na przejazdy pociągami Pendolino. Kto chciałby kupić go przez internet, zobaczy komunikat o przerwie technologicznej. Okazuje się, że system na nowej stronie Intercity działa po staremu i nie uwzględnia nowych zasad sprzedaży biletów. Teraz trwa ustawianie danych na nowo, mówi rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska. W momencie, kiedy zostaną one poprawnie wgrane i przetestowane, uruchomimy sprzedaż. Bilety można więc na razie kupić tylko w kolejowych kasach. Największa sieć sklepów w Polsce testuje elektroniczne zakupy. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, Biedronka rozpocznie m.in. w Trójmieście pilotażowy program polegający na tym, że klient zamawia produkty przez internet, a następnie odbiera je w wybranym sklepie. Podobne rozwiązania wcześniej wprowadziły już inne sieci handlowe, w tym Tesco, Auchan i Leclerc. Biedronka zmaga się z problemem malejących przychodów. W trzecim kwartale były o prawie 1,5% niższe niż rok temu. Zaskakujące dane ekonomiczne z Japonii. Mimo miliardów ładowanych co miesiąc w gospodarkę, ta zamiast rosnąć, nadal się kurczy. Od lipca do września malała w rocznym tempie 1,6%. Ekonomiści osłupieli, bo spodziewali się ponad 2% wzrostu. Te dane nie spodobały się inwestorom. Za chwilę sprawdzimy notowania w Tokio. Ale wcześniej Marek Rogalski z Domu Maklerskiego BOŚ o tym, co jest tanie, a co jest drogie. Drogi jest szwajcarski frank, bo kosztuje 3,52 zł. Tańszy jest dolar, 3,37. Euro w zasadzie bez zmian, 4,23 i funt 5,30 zł. Dolar zaczyna tracić z głównych walut. Najbliższy tydzień może temu dalej sprzyjać, więc poziom 3,35 można się pojawić. Natomiast jeżeli chodzi o franka, ciekawa bardzo sprawa, bo jesteśmy bardzo blisko poziomu 1,20 na parze euro do franka. No i wydaje się, że ten poziom będzie bardzo silnie broniony, w związku z tym frank też powinien zbadać. A jeśli chodzi o giełdy azjatyckie, tam poważne straty w Japonii. Nikkei w dół o prawie 3%. To reakcja na dane o PKB, które spada. Jeśli chodzi o Hang Seng, czyli indeks giełdy w Hongkongu, 0,8% również w dół. Do góry zaś Shanghai Composite 0,14%. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Mglisty poranek niestety, w dzień pochmurno i deszczowo. Wysoko w górach dziś deszcz ze śniegiem i śnieg, rozpogodzenie możliwe na południowym zachodzie, wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany i porywisty, a temperatura od 4 stopni to w Suwałkach, 6 w Warszawie, Bydgoszczy i Zamościu, 9 w Świnoujściu, Gorzowie i Krakowie, a najcieplej we Wrocławiu 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prestiżowy. Przestronny. Perfekcyjny. Oto Mitsubishi Outlander. Wyjątkowy samochód dla wyjątkowych ludzi w wyjątkowej cenie. Już od 82 tysięcy złotych. A teraz zapraszamy na jazdę testową przełomowym Outlanderem PHEV, pierwszą elektryczną hybrydą, ładowaną zewnętrznie z napędem 4x4. Przyjdź do salonu Mitsubishi i wybierz swojego Outlandera. Jesteś profesjonalistą? W prenumeracie Rzeczpospolitej otrzymasz specjalistyczne tygodniki branżowe i narzędzia niezbędne w twojej pracy. Sprawdź na prenumerata.rp.pl. Rzeczpospolita. Lepiej wiedzieć. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 2045. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Audi Q5 dostępne jest już od 1420 zł netto miesięcznie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 8. Mówiliśmy o hotelu z domkami na drzewie. W Polsce też takie są. W Nałęczowie ktoś tam takie coś zrobił. Także nie trzeba jeździć po świecie. Wystarczy do Nałęczowa. Dziękuję bardzo. My także dziękujemy. 2, 2 i 7 trójek światowo. Dziś poranek powyborczy. Mała zmiana w układzie ramowym. Za chwilę dodatkowy salon polityczny trójki, ale teraz tak jak zwykle. Dzień dobry, Darek Kozakiewicz. Grzegorz Markowski. Drodzy Państwo, ja wiem, że to jest pora zbójecka, że się chce spać, nie chce się wstawać, że się myśli o kawie po wczorajszym dniu. Ale z zespołem Perfect nie pożałujecie. Przecierajcie oczka i uszy i słuchajcie. Pora na Perfect z Piotrkiem Mecem i z Darkiem Kozakiewiczem. Pozdrawiamy gorąco. Wstajemy, przecieramy, słuchamy. Piosenka Pepe Wróć swą światową premierę miała na antenie trójki w ultra krótkiej wersji a cappella. Hołdy zawsze mówił tak, no panowie, trzeba zrobić piosenkę na jednej funkcji, na jednym akordzie. Nie udało się. Tekst do tego napisał bardzo wyświetny Bogdan Olewicz, bo to krótko po stanie wojennym, co znaczy Pepe. Po angielsku Joseph. No ale jaki Józef? Stalin? Czy Piłsudski? No i tak były dywagacje na temat, jakiego Józefa chodziło. Chodziło po prostu o zimne piwo. Nikt tego tak wprost nie brał, uważali, że to jest zespół. Wtedy to może Cyrankiewicz. No może Cyrankiewicz. Zespół jest tak intelektualnie wysoko fruwa, że to nie może być jakiś zwykły browar. A to była piosenka. No, ale gramy do dzisiaj, to bardzo się dobrze gra i możemy sobie tutaj z Krzaklewskim taki dialog. Grzegorz może odpocząć trochę. Strach. No i ścieło mnie, bo zamknęli sklep, odkąd ciebie brak. Żre otwierać rdza. Z nudów idę i stoję 8 dni pod muchany ryż. Kryzys mogę znieść, ja nie muszę jeść, lecz niech przestaną truć. Odkąd ciebie brak, tracę dobry smak, błagam. Pepe Wróć i Perfekt, a także Piotr Metz zapraszają jutro, dokładnie o tej samej porze. W tej chwili za 19 minut 8. Informacja dla tych, którzy czekają na trzecie oblicze dyplomacji, czyli cykl Łukasza Walewskiego. Zapraszamy Państwa za tydzień. Dziś poniedziałek powyborczy. No i czas na rozmowę. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. W studiu poseł Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień kandydat dobry. Na prezydenta Warszawy. Podobno pan nie zmrużył oka. No tak, rzeczywiście próbowałem chwilę, ale emocje zbyt duże, a ciągle spływały też wyniki z komisji, z różnych komisji z Warszawy, także śledziłem, jak to wygląda. No i jak to wygląda? No bardzo różnie. Bardzo różnie. Trudno sobie na tej podstawie tych szczątkowych informacji wyrobić jakiś pogląd. Są takie komisje, gdzie nawet udało się wygrać mi z Hanną Gronkiewicz-Waltz. Są takie, gdzie ta przewaga Hanny Gronkiewicz-Waltz jest bardzo duża. A gdzie się udało wygrać? Na przykład na Targówku. Na Targówku. To jest tak, że pan jest teraz w takiej sytuacji zawieszenia w związku z tym, że to liczenie głosów może potrwać czas jakiś. No tak, to taka jest rzeczywiście dosyć absurdalna sytuacja, bo dzisiaj mieliśmy wczesnym rankiem konferencję Państwowej Komisji Wyborczej i okazało się, że akurat z Warszawy policzono, czy zatwierdzono protokoły z niecałego 1% komisji wyborczych dopiero, więc właściwie nic w dalszym ciągu nie wiadomo. Opieramy się cały czas o te wyniki sondażowe, które podały media wczoraj wieczorem i trwa niepewność. A jak pan ocenia ten swój sondażowy na razie rezultat? Oceniam dobrze. Oceniam dobrze ten rezultat przede wszystkim dlatego, że jeśli przyjąć rzeczywiście, że ten sondaż oddaje rzeczywistość, dojdzie w Warszawie do drugiej tury wyborów. To jest niezwykle ważne. A jak nie dojdzie? No jak nie dojdzie, to szkoda. Rezultat będzie niewiele niższy. To szkoda, bo bardzo liczę na to, że w tej drugiej turze wyborów, w tych dwóch tygodniach, które do tego rozstrzygnięcia w drugiej turze ewentualnie zostają, no udałoby się chyba, mam nadzieję, doprowadzić wreszcie do debaty z Hanną Gronkiewicz-Waltz. Pani prezydent od tej debaty uciekała przez całą kampanię wyborczą. Ale obiecywała, że przed Obiecywała, trzymam za słowo. Jeśli tylko będziemy mieli potwierdzenie, że do tej drugiej tury dojdzie, no to myślę, że dogadamy się co do formy tej debaty. Ja bym w ogóle oczekiwał, żeby to nawet nie była jedna debata, tylko co najmniej trzy, tak sobie wymyśliłem. Bo, na jakie debaty? No bo tak, jedna debata, ona by musiała być od sasa do lasa, tak naprawdę o wszystkim, prawda? Tych problemów w Warszawie jest bardzo wiele. Myślę, że powinniśmy jednak dogadać się co do tego, że podzielimy te debaty na jakieś tematyczne bloki. No ale tu potrzebna jest zgoda dwóch stron, więc będziemy na ten temat negocjować. A jak pan ocenia wynik Prawa i Sprawiedliwości? Oceniam dobrze. No jest to wyraźna wygrana, jednak znowu, jeśli wziąć pod uwagę te sondażowe wyniki, no to jest jednak ponad 4% więcej niż zdobyła Platforma Obywatelska, więc to jest wyraźny sukces, wyraźna wygrana w tych wyborach. To jest wyraźna wygrana w tych wyborach, ale to nie jest tak, że notowania PiSu ciągle rosną. One są ciągle wyższe od pewnego czasu niż, to znaczy z pewnymi wahaniami, niż Platformy. Bo to Platforma ma się gorzej. A nie PiS ma się lepiej. Jak Platforma ma się gorzej, no to PiS ma się lepiej. No ważne, żeby wygrywać wybory. No to jest miarą skuteczności partii. Już niezależnie od tego, czy przeciwnik ma się lepiej, czy gorzej. Jest mój wyraźna wygrana w tych wyborach. Zobaczymy też w tej chwili, jak to się przełoży na poszczególne sejmiki. No bo to jest taka, jakby można powiedzieć, per saldo, czyli wyniki wrzucone do jednego worka. A teraz będzie ważne, jak to się rozłoży na te poszczególne 16 sejmików województw. Mamy ambicje, żeby w jak najwięcej województw sprawować władzę, więc czekamy na te wyniki spodziane województwa. Gdyby nie pana wypowiedź o tym, że nie płaci pan podatków w Warszawie, myśli pan, że byłby pan teraz bardziej spokojny o drugą turę? Nie, nie sądzę, żeby to miało jakikolwiek wpływ. No trudno mieć pretensje do kogoś, że nie płaci podatków, jeśli ich nie może płacić. No, ja nigdy nie ukrywałem i od samego początku o tym publicznie również mówiłem, że mieszkam kilkaset metrów od granic Warszawy, więc formalnie w innej miejscowości. Prawo mnie zobowiązuje do tego, żeby te podatki płacić tam, gdzie mieszkam. Mógł się pan przeprowadzić? No, panie, no tak, ale to jest tworzenie pewnej fikcji, bo znaczy ja nie uważam, żeby dobre było oszukiwanie wyborców. Uważam, że uczciwość w polityce to jest coś niezwykle ważnego. Staram się i mówię raczej, mówię prawdę. No, mimo, nawet jeśli potem jestem obiektem ataku z tego powodu, tak jak było w tym przypadku. No takie przeprowadzenie się, czy przymeldowanie się, mnie namawiano nawet do tego. Byli PR-owcy, którzy mówili, żeby się przed wyborami przemeldować do Warszawy, a mieszkać mogę sobie tam, gdzie mieszkam. No ale to tak naprawdę jest... PR-owcy PiSu mówili, tak? Czy no tacy, no bo powiedzmy nie PR-owcy PiSu, ale tacy, którzy mi gdzieś tam podpowiadali różne rozwiązania na temat tej kampanii. Nie wiem, być może z punktu widzenia takiego efektu PR-owskiego może podpowiadali dobrze, no ale z punktu widzenia pewnej uczciwości wobec wyborców, to moim zdaniem podpowiadali źle. No, co by zmieniło to, że ja bym się fikcyjnie zameldował w Warszawie? No tak naprawdę przecież to nie ma kompletnie żadnego znaczenia, czy ktoś mieszka z kilkaset metrów w jedną, czy w drugą stronę. Ważny jest program i pomysły na Warszawę i zawsze mówiłem i będę powtarzał dalej. No, czy lepszy dla Warszawy jest prezydent taki jak ja? No, mieszkam, mówię, kilkaset metrów od granic Warszawy, od tej tabliczki z nazwą Warszawa, ale proponuję warszawiakom dobry program, proponuję na przykład bezpłatną komunikację publiczną. A pani prezydent Grunkiewicz co prawda mieszka, w Warszawie, ale zasłynęła tym, że ciągle podnosiła ceny na wszystko, w tym na komunikację. A jak to by mi się miało zbilansować? Żadne wielkie miasto w Europie nie ma bezpłatnej komunikacji, bo trudno mówić, że Tallin to jest takie olbrzymie miasto, no nie jest porównywalne z Warszawą. Tak, oczywiście, że Tallin nie jest porównywalny z Warszawą, ja absolutnie nie używam tego porównania, tam zresztą zupełnie inne przesłanki przemawiały za tym, żeby tą bezpłatną komunikację wprowadzić, to jest rzeczywiście zupełnie inna para kaloszy, jak to się mówi. Wydaje mi się, że jeżeli komunikacja nie będzie odpowiednio gęsta, jeżeli ta sieć nie będzie taka, żeby zachęcić warszawiaków do korzystania z niej, to nic nie da, czy ona będzie bezpłatna, czy płatna. Czy sieć w Warszawie jest dosyć gęsta, co prawda wymaga rozbudowy, szczególnie linie tramwajowe i mówię o tym bardzo wyraźnie, że takie od dawna planowane linie tramwajowe, jak chociażby ta linia do Wilanowa, czy wreszcie połączenie Tarchomina również linią tramwajową, no to jest coś, co trzeba w najbliższym czasie absolutnie zrealizować. Natomiast pani mówi, że żadne wielkie miasto nie wprowadziło bezpłatnej komunikacji, bo też żadne inne wielkie miasto w Europie nie ma tak niezwykłego potencjału, jaki ma Warszawa. Warszawa jest rzeczywiście absolutnie unikalna pod tym względem. Otóż Warszawa ma kilkaset tysięcy, no minimum 300 tysięcy mieszkańców, którzy nie płacą podatku w Warszawie, mimo że tu mieszkają i pracują. No i jakby nawet zgodnie z prawem powinni te podatki tutaj płacić, no ale cóż, prawo jest takie, że akurat w tej dziedzinie, że nie ściga tych ludzi, no i może dobrze. Płacą oni podatki w dalszym ciągu tam, w tych miejscach, z których do Warszawy przyjechali. Ale myślę, że można, te podatki pozyskać. To jest miliard złotych, które nie wpływa do kasy Warszawy. Oni by się przesiedli na komunikację miejską, jeśli by mieli bezpłatnie, bo chyba nie tylko chodzi o to, żeby było więcej pieniędzy i żeby osiągnąć taki efekt propagandowy, o tu jest bezpłatna komunikacja, ale chodzi o to, żeby było mniej samochodów tak, w centrum. Dokładnie, bardzo słusznie pani redaktor na to zwróciła uwagę. Nie chodzi tylko o to, rzeczywiście chodzi o to, żeby osiągnąć również inne efekty. Mniej samochodów, więcej ludzi korzystających z komunikacji, tym samym mniejsze korki i czystsze powietrze w Warszawie, bo z tym powietrzem rzeczywiście w Warszawie, szczególnie w centrum, jest też bardzo, bardzo źle. Natomiast no, trzeba ten projekt sfinansować, prawda? W związku z czym to jest jeden z elementów systemu zachęt. Bezpłatna komunikacja, do tego takie odczuwalne zachęty w postaci odczuwalnych rzeczywiście zniżek na korzystanie z miejskich instytucji kultury, sportu, rekreacji, ale również pomysł taki, który w wielu miastach w Polsce działa, czyli zniżki również w komercyjnych podmiotach, takich jak sklepy, restauracje, zakłady usługowe. Można to w Warszawie zrobić, bo duża część tych podmiotów funkcjonuje w lokalach komunalnych, więc za pomocą pewnych regulacji czynszowych można ich zachęcić. Czyli chodzi o taką rozszerzoną kartę warszawiaka, tak? Rozszerzoną kartę warszawiaka. Sam pomysł karty warszawiaka, którą wprowadziła Hanna Gronkiewicz-Waltz pod pistoletem referendum w zeszłym roku, jest bardzo dobrym pomysłem. Projekt ten nie sprawdził się niestety dlatego, że wykonanie było złe. Mianowicie zbyt małe zniżki nikogo do niczego nie zachęciły. Tylko 11 tysięcy podatników przeniosło się do Warszawy po tym, jak wprowadzono kartę warszawiaka. To za mało. Jeśli okaże się, że jednak te wyniki prawdziwe, nie te sondażowe, będą dla pana niekorzystne, to co pan zrobi z tymi swoimi pomysłami i potencjałem? Będąc po prostu posłem, a nie nie byłym, a nie prezydentem Warszawy. Czy to będzie oznaczało, że warszawiacy jednak chcą, zdecydowali się na kontynuację tego, tak, ale tego, co jest? Co pan zrobi z tym swoim potencjałem? Będzie pan nadal taki warszawski? No, będę w dalszym ciągu warszawski, oczywiście, że tak. Ja mam zamiar naprawdę się w tej chwili mocno zaangażować w tą politykę warszawską. Przecież Prawo i Sprawiedliwość w tych wyborach, jak myślę, bo mówię, w dalszym ciągu nie mamy wyników, ale będzie miało znaczącą reprezentację w Radzie Warszawy. Myślę, że będziemy mogli również myśleć poważnie o tym, żeby sprawować władzę co najmniej w kilku dzielnicach. Te pierwsze informacje na to wskazują, że to będzie większy udział niż dotychczas. I będziemy również zgłaszać w Radzie Warszawy nasze pomysły, również te pomysły, które wynikają z mojego programu, bo mój program to jest program jednocześnie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie i będziemy próbowali to realizować. A jak trzeba rozwiązać sprawę reprywatyzacji w takich miastach jak Warszawa? Przede wszystkim w Warszawie, bo w Warszawie to najbardziej widać, że problem jest nierozwiązany. Znaczy, trzeba go rozwiązać w dwojaki sposób. Znaczy, po pierwsze trzeba go rozwiązać ustawowo i również w tej sprawie będziemy aktywnie działać, czyli będziemy jednak, ja zapowiedziałem, że będę chciał złożyć obywatelski projekt ustawy w tej sprawie jako prezydent Warszawy. A jak się ma do propozycji Hanny Gronkiewicz-Waltz, która mówi o małej reprywatyzacji? Jej pomysł to przede wszystkim jest rozszerzenie prawa pierwokupu wobec roszczeń dla Skarbu Państwa i samorządów. No tak, ale to jednak nie rozwiąże do końca sprawy. Znaczy, ja uważam, że trzeba jednak spróbować rozwiązać tą sprawę całościowo, czyli stworzyć ustawę reprywatyzacyjną. Taką ustawę zresztą Hanna Gronkiewicz-Waltz stworzyła swojego czasu, ale nie była w stanie jej przeforsować w parlamencie, mimo że jej partia, która jest wiceprzewodniczącą, miała w tym parlamencie większość, więc dosyć zadziwiająca taka, można powiedzieć, polityczna nieudolność w tej sprawie Hanna Gronkiewicz-Waltz charakteryzowała. Trzeba spróbować to rozwiązać w parlamencie, ale trzeba oczywiście również podejmować... Ale może pan powiedzieć jakoś tak, jak? Już mówię. Ustawa reprywatyzacyjna musi zakładać przede wszystkim rekompensatę częściową, nie całościową rekompensatę, tylko częściową dla tych byłych spadkobierców. Musi tą rekompensatę wypłacać Skarb Państwa, a nie samorząd, bo to Skarb Państwa, czy państwo decydowało o przejęciu tego prywatnego mienia. To był przecież dekret Bieruta, który nie był prezydentem Warszawy, tylko jednak był włodarzem Polski, czy nam się to podoba, czy nie. I po trzecie wreszcie nie może być zwrotu w naturze, tylko w mieniu zamiennym, czyli albo gotówka, albo pieniądze ze Skarbu Państwa, albo obligacje Skarbu Państwa. Państwo może takie obligacje przecież emitować, albo mienie zamienne, chociażby grunty rolne z zasobów Skarbu Państwa, one leżą odłogiem, są rzeczywiście do wykorzystania w tej sprawie. A odbywając się od Warszawy, jakie wnioski dla Prawa i Sprawiedliwości nasuwają się, a w każdym razie powinny się nasunąć po tej kampanii? Znaczy, no, to, że wniosek jest jeden i podstawowy, że nasze działania są skuteczne, te, które podejmujemy, no bo jednak efekt jest... Wreszcie są skuteczne, chociaż trwają od dawna, ale dzisiaj dają efekt. No ten efekt, jak się okazało, nie jest natychmiastowy. A te działania to przede wszystkim spotkania z Polakami. To, co my robimy, czyli spotkania w terenie, w najmniejszych nawet miejscowościach. Odwiedziliśmy członkowie Kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, odbyli spotkania we wszystkich powiatach w Polsce. W dalszym ciągu tę akcję kontynuujemy. Spotykamy się również w mniejszych miejscowościach, nie tylko w siedzibach powiatów. Schodzimy aż do poziomu nawet nie gminy, tylko jeszcze niżej. Mamy taką ambicję, żeby nawet w każdej parafii rozumianej jako pewna jednostka terytorialna odbyć takie spotkanie. Rozmawiamy, pokazujemy nasze propozycje. A nie uważa pan, to już tak na koniec, bo musimy kończyć, że partia zbyt późno zaczęła w pana inwestować? No panie redaktor, dlaczego zbyt późno inwestować? Ale pan westchnął. Pytanie jest kłopotliwe. Ono jest trudne, no bo pan, to zawsze można powiedzieć, że jest albo zbyt późno, albo zbyt wcześnie. Kilka miesięcy temu ludzie pytali, a kto jest prezydentem PiS-u, kandydatem na prezydenta? Ale proszę zauważyć, że jakby no wszystkie partie wystawiały tych kandydatów gdzieś w okolicach wakacji. Ja też zostałem w okolicach wakacji wskazany na tego kandydata. Oczywiście Hanna Gronkiewicz-Waltz miała lepiej, no bo była urzędującym prezydentem Warszawy i była naturalnym kandydatem również na następną kadencję, więc trudno było wyprzedzić Hannę Gronkiewicz-Waltz w tym ubieganiu się o prezydenturę Warszawy, natomiast no, zawsze można dyskutować, czy jest za późno, czy za wcześnie. Ja myślę, że było sporo czasu, udało mi się w jakiś sposób trafić do warszawiaku ze swoim przekazem. Ten wynik jest wynikiem dobrym, wszystko wskazuje na to, że jest to wyższy wynik niż wynik Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach, więc udało mi się przekonać również tych, którzy jakby no, nie są wyborcami Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że to jest dobry prognostyk na tą drugą turę. I musimy postawić kropkę. Jacek Sasin, kandydat na prezydenta Warszawy jeszcze przez 2 tygodnie albo przez 2 dni. Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że przez 2 tygodnie, a za 2 tygodnie prezydent Warszawy. Warszawy. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękujemy. Beata Michniewicz, także 8.13, kolejny salon polityczny. Państwa gościem będzie Jacek Protasiewicz z Platformy Obywatelskiej. Tygodniki przejrzeliśmy już przed 7.30, teraz prasa zagraniczna. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Prasa brytyjska. Jesteśmy w Londynie. Adam Dąbrowski. Dzień dobry. Dzień dobry, a przegląd zaczynamy od ostrzeżenia, jakie ma dla świata David Cameron. Brytyjski premier napisał dzisiaj tekst dla Guardiana, w którym alarmuje, że na desce rozdzielczej światowej gospodarki migają czerwone lampki. Premier ostrzega, że na świecie po prostu pachnie znowu kryzysem, a jednym z najważniejszych aspektów jest sytuacja w strefie euro. Cameron wymienia niepokojące objawy, czyli wysokie bezrobocie, czyli słaby albo w ogóle nieistniejący wzrost, no i wreszcie zagrożenie deflacją. Jakie jest rozwiązanie? Premier zaleca to samo lekarstwo, jakie aplikuje swoim obywatelom od dłuższego czasu. To jest lekarstwo gorzkie, no ale jak przekonuje skuteczne, czyli chodzi o zaciskanie pasa, takie cięcie wydatków, które odchudzić ma państwo, sprawiając, że na tych wzburzonych wodach po prostu łatwiej mu będzie manewrować. Gazeta AI również ma ten temat na czołówce i wybija nieco inny aspekt, no bo sposobem na rozruszanie gospodarki jest dla Camerona dopięcie umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. To jest ten wielki projekt liberalizacji handlu, to wielkie opuszczanie granic handlowych między Waszyngtonem a państwami wspólnoty. No to wielkie podnoszenie szlabanów w handlu międzynarodowym miałoby według Camerona przynieść brytyjskiej gospodarce nie lada zastrzyk finansowy, bo około 10 miliardów funtów rocznie. No ale jak pisze AI, są też obawy, bo umowa wzmacnia pozycję wielkich międzynarodowych korporacji. No i powstaje pytanie, czy po prostu nie stracą na tym obywatele. Na przykład w wyniku tego, że nie będzie już można powstrzymać napływu na wyspy niezdrowego jedzenia, bo amerykańskie standardy są po prostu niższe od brytyjskich, jeżeli chodzi o standardy zdrowotne czy standardy jakości. No a drugi powód to obawy, że umowa otworzyłaby drogę prywatnemu sektorowi, szczególnie ze Stanów Zjednoczonych, właśnie do brytyjskiej służby zdrowia, która po kawałku miałaby ulec takiej po prostu prywatyzacji w wersji light, a takie argumenty na wyspach zawsze znajdują posłuch, ponieważ tutejsza państwowa służba zdrowia zbudowana w latach 40. w ramach tworzenia państwa opiekuńczego jest tutaj instytucją i mało kto w ogóle ma spośród polityków odwagę powiedzieć, że powinno się ją sprywatyzować. Wreszcie na koniec tekst w Daily Telegraph, tekst o zwycięskim marszu dla partii niepodległości UKIP. To jest antyeuropejska, antyimigracyjna partia z bardzo poważnymi ambicjami do zostania trzecią siłą w Wielkiej Brytanii, co akurat przy tej ordynacji nie jest najłatwiejsze. W maju oni wygrali wybory europejskie, latem jeszcze wprowadzili pierwszego posła w wyborach uzupełniających, no a teraz, jak pisze Telegraf, szykują się do wprowadzenia następnego. W tym tygodniu są wybory uzupełniające w Rochester i sondaże pokazują, że kandydat UKIP ma 15% przewagi nad kandydatem konserwatystów. A wygląda na to, że dzisiaj w coraz większej liczbie zakątków w Wielkiej Brytanii, a przynajmniej w tej bardziej eurosceptycznej Anglii, wybory wygrywa się uderzające w tony antyeuropejskie. Dziękujemy. To prasa brytyjska z Londynu. Adam Dąbrowski. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna. Jakie jest?